سوره الطلاق دي ده سوره النساء القصرى هم وي فدي سوره کی مقصود تصحيح نظام الاسره دا به کی مقصد ده تصحيح نظام الاسره مطلب دا ده قرانه جوړول لغه پکاره دي قرانه مورانه و زکه چې کور کله ورنش نو دین د سړي بربادي یې سره کوم مقصد لږ پیدا ده هغه مقصد کی به دا مخه نشید لاله مقصد ته فوت کی مقصد موږ د ژوندۍ چې د الله بندگی ده د الله بدین چلی دل کړه چې کور ورنشي د الله بدین به ځای نشي چلی دل خځه د خوان منځ کې ورانه رااله طلاق ته خبره ورسېدله جنگ جګړې پیدا شولې د دین څونه شرونه جوړیږي یو کس بدی کې به ملوث کیږي نه ډیر کسان د خځې چې کوم کورنۍ د غم په کراګیر شل د سړي چې کوم کورنۍ د دام په کراګیر شي اختلافات ته خبره ورسېږي قتل قتال ته کله ورسېږي غیبتونه بهتانونه پای کې وي خځه باندې ظلم کیږي کله خځه را لګي بچو باندې ظلم کیږي کله خوان باندې ظلم کیږي نو دې سورت کې تفسیر نظام الاسره دا وجه چې الله په دې اوله رکوع کې د طلاق احکام بیان کړي دي او د عدتونو او د انفاق مسلې په خپلو ښځو باندې خرچه او ورسره تقوای بار بار مرګري کړي دي چې د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي معنا دا ده چې د الله د حدودو پابندي ورته باره کې وکړي د طلاق په مسایلو کې د عدت په مسلو کې د ښځو د حقوق په ادا کولو کې غالبا خلک ظلم کوي نو ځکه الله تعالی بار بار موږ ته وایي چې تقوای اختیار کړئ په دې مرکو کې به فرمایلی دي چې ګوره چا د الله د حدودو پابندي نه کړي دنیا کې مایوسه حساب شوی دی ان الله ولا سزا ورکړي ده اخرت کې ولا عذاب تیار کړي ده او کوم انسانانو چې د الله د حدودو پابندي کړي ده الله دنیا او اخرت دواړه ولا ورکړي دي الله قران را لګلې دي ده پاره په اخره کې الله تعالی خپل عظمت بیانې خپل قدرت او علم چې دا سړي الله چې واسمنه وزمه کې پیدا کړي دي او دا ټول نظام غزاد چلی د الله په علم او قدرت باندې یقین ولر د دې لپاره ویل دي چې کله د الله عظمت په ځل کې راشي کنه نو سړی به د الله د حکمونو پابندي کوي تقوا به اختیاري کله چې د الله لیوال زړه کې نه به تقوا سره نه اختیاري به نه د ښځې پروا سره لري نه د عدت لري نه د طلاق لري دی خبرې پروا نه لري ځکه د الله لیوال زړه کې نشته نو په اخر آیات کې الله خپل عظمت او لیوال خپل شان دا بیان کړی چې بندگانو دا په علم کې راواله چې الله پر څه پوي دا په علم کې راواله چې الله پر څه قادر دی چې ته کله په دې پوهېش نو بیا به ته د الله په حکمونو اسانۍ سره عمل کولی شې د صورت کې د طلاق او د عدتونو او په متعلقاتو باندې د خرچو مسله هغه ذکر کړی د الله پاک او د ماشومانو د تربیت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا یا ایو النبی اذا طلقتم النساء اے زما نبی کلا چې تاسو طلاق کوي زنان اولرا فتلقوهن نو پس طلاق کوي لعدتهن په ابتدا د عدت دا غيو کې په قبول عدتهن لعدتهن انجام به دای چې روسته به عدت دی تیری واصل عده او وشمره تاسو عدت لرا ایت حساب کوي د دې لپاره چې دا کزه د شنا چې لا په عدت کې دا بلخاون ونی کی او د شنا چې د عدت نو وتر دا پر دې کور کې دی رانی وتق الله ربکم د خپل الله نبی ریږي چې رب تاسو دې لا تخرجوهن دا متلقی مو باسی د کورونو دا یونه ولا خرجن خپل بم نوزي الا یاتی نبی باش مبینه مگر کراته یو کو به بیاه اخکار باندې بد اخلاقی کې زناګان کې دې به خو استلش وتلګه حدود الله دا د الله پولی دی و مې تعد حدود الله چاچی تجاوز وکو تیر شد اللہ دا پولو نفقا ظلم نفسا پسانی ظلم وکو نپوئی گی داگا نفسا شاید چی اللہ یحدث بعد ذالک امر پیدا بکی پس دا دی طلاقونا امرن یو خبر اگا دارا چی دا خوان پس رکی بوا چی چی بیتا با دی خبری کجی تا رجوع کی دا عدد زکر تاسو تیرا وی دا طلاق و مسلو تشریف پا صورت بقره که شوی دا قانون پا دی آیت کریمه که داره چی و سره خضا طلاقی که پا طلاق شرعی سره یو طلاق ورکی مداغی پس بروس تا عدد تیری دا خضا په طهر کې به دا طلاق ورکی خزه به پاکه شوی وي او جما به دې سړی نه کړي په دغه ټیم کې به طلاق ورکی په دې کې حکمت دا ده چې دا دې سړی دې ښه سړی روانه شوی ده ګوره پاکم ده او د دوه ضرورت هم دی او به هم جما سره نه کوي او طلاقي معلومی دا چې طلاق ته ضرورت راغلی ده ځکه اسلام په دغه وخت کې طلاق یادې وي چې دغه وخت به طلاق ورکی بے بدا خدا دری حیزونه تیری دلتا یو حیز با تیر کی پاکا بشی بے با بل حیز تیر کی بے با پاکا شی بے با بل حیز بس بے بدا خدا سنی کئی استماتش دا دری میشه اللہ دید پارا مقرر کردی دا دری حیزونه چې کېدی شي د خځو د خاوند خپل مابین کې مینا بیته پیدا شي جوړه بیته ترجوی لا تدری لعل الله یو دسو کې ته اشاره ده کېدی شي الله ستاسو کې محبت پیدا کی اوس بورانې بیته به جوړه شي الله تعالی دا جوړه خوخه ده نو ځکه دا عدت مقرر کړی ده او دې لپاره چې دا سړی سبب پښیمانه نه چې خزرانه طلاق مې کړو زه غوسه وم ارمان دی چې بس زما لږ سوچ به برابر وي بیا بروسته ارمانونه کوي نو الله پاک درې میاشتې ولا ورکړي درې حیزونه په مقدار ټیم یې ولا ورکړي دې کې به سوچ وکړي نو بیا بل حکم د الله تعالی داری چې دا کورونه به دا نه وباسي داسې نه چې توی یو دوه درې اوسه دا د پښتنو غلط طلاق دی دا د اسلام خلاف دی نه به په دې کور کې دېرۍ تاسره تر درې حیزونو پورې به دېرۍ بل کله ښځه خفه شي هغه وایي زه دې طلاق زه لاړم ایسته پلار کا منډه کي ولا خروج نه به وځي دلته به ناست ها که چېرته دا پاهشه مبینه زنا یې وکړله په دې منځ کې بیا خو رجم ورکولی شي بیا به رجم دپاره وباسو یا پاهشه مبینه دا چې بد اخلاقي کوي کنځلې کوي رد به جګړې جوړې کړي دي او سړی تنګۍ لګي دی بس بیا دې ته جدا کړی دي د کور نه بل کوټه کې دې بیا واچولی شي بیا دې ته سړی جدا شي او دا ښځه دې جدا کړي ځان خو تر څو چې د دې عدت تېر نه وي بل خاوند نه شي کولی دا د الله پولي د الله پولي نه مه تېرېږي څو چې تېر شي په ځان ظلم لا تدري دا فیده ده د عدت عدت ولې تېروي به دا زنانه ځکه نه پوهېږي دا نفس شاید چې الله به وروسته یو خبره پیدا کړي امر نه مراد الرجو ده د ده په زړه کې به د دې ښځې سره رغبت پیدا شي رجوع به ورته وکړي نو ځکه دا درې میاشتې عدت تاسو تېر کړي الله فرمایي فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاذا بلغنا جلهن كلا جدا زنان ورسي خپل نيټه ته یعنی نزدې شي چې وس عدت ختمي درې مې چې پوره کېدو ولا دي درې هزونه پوره کی نه فامسكوهن دا زنان تاسو بند کې د ځان سبي معروف په خسته طریقې چې رجو درجو ته وکړ او فارقوهن یا داینه جدا شي به معروف په خسته طریقې باندې خسته طریقې دار چې بچو جوړه جامې بوله ورکو ته جزا ستا وخت موږ ته پوره شو زه واشهدوا ذوي عدل منكم او گواهان پیش کی دو عدلان ستا سونه دو عدلان کسان بکینه کله چې رجو دی خپل خزی ته کې نو دیشه به وي چې رما دی خپل خزی له طلاق ور کړو تاسو گواشه چې زبیت دی خپل خزی ته واپسی کوم بس بیت بس تا خزش دا ال چې عدت پوره شوی نه په هغه وخت کې واقیم شهادت لله او تاسو برابر ودروي گواہی د الله د پاره غواره اے گواهانو چې او دی سړي رجو کړی د په عدت کې دن کړی دا مونږ ته دا خبره کړی وا کله کله لانجه راشي کنه خزه وای نه زما عدت تیر شوی ته اوس ما ته رجوع کې هغه وای چې نه دوه گواهان ما کې نه ویل دي چې تاسو ما مخ کې رجوع کړی ده ذالکم دا حکم دی تاسو ته ویل کی یو عذ به په دین سید کې آشا ته چل الله منی قیامت منی و من یتق الله چا چې د الله تقوا اختیار کړه د الله نه ویری دی یجعل له مخرج او بغرزی دا غد پاره مخرج لارا مخرج بوله وګرزی د وتلو لارا د مصیبتونو نه د تکلیفونو د پریشانین دا د دین او دنیا دواړو سره لګي په دین کې چې ته د الله د حکمونو لحاظ ساتین مخرج به تمیلاویږي د وتو یو لارا به دی ګیریږي به بالکل نه لکه مثلا سړی یو طلاق ورک مثال پر مخرج ته دی په عدت کې دنه واپسی کولې شي قاعده چرته تیر شي نو بیرته سره تجدید د نکاح کا اثر نه نکاح سره وتړ خبر اسانه ده اوس کې شهر اول کې درې طلاق ورکړو یو نن ورکی یو به مش پز یو بل مش دا پدی کی تاسو په ځان سختی راوستله دا که زه تنه شي کوله تراو ته برج بل خاون نه نه کړه هغه هم خپل کوخه باندې به کوي او کې دې شامه شد پر دا خزه یو کې دې شي طلاق په ځان باندې بزور سخت و ما دا رنګ درې طلاق په یو ځل م ورکاو پای کې د علماء اختلاف دي درې طلاق سره په یو ځل باندې ورکی آی واقع کیږي نه راجه حدا دا چې درې په یو بدلی پای کې ډیر شه دلایل شرعیه دي سورۃ بقره کې موږ ته اشاره کړې ده چې درې طلاق په یو باندې بدلیږي دا درې سي تاکید لپاره خلک وای نو رغه یو طلاق دی په یو ځل باندې درې طلاق نه واقع کیږي و من یتق الله یجعل له لیکن بعض صحابه کرام به ویل چې واقع کیږي وجه داوا چې دی خلکو له زجر او رټنه ورکول کې دا درې تاسو په یو ځل ولی واقع کوي چې واقع کوي زی بس خزه دنه لاړه حلال ملال بنه کوي خو تقوا د څه شر دي تقوا سره اختیار کی الله دې مصیبتونو نه بچ کی شدایدو د مشکلاتو نه بچ کی ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا او رزق به ورکی دل دا غ زنه چې د ګمان بنئ متقین صلی الله تعالی د رزق ورکی چې ګمان به نه دا غ زنه بل راځي تقوا د څه شی ده اجعل تقوى الله تعالى تجارت تقوی تجارت وگرزاو تأتی کل ارباح تا تبا ارباح رازی گٹی بدا ترا روانی دون اڈیر بدا ترا روانی چی بلا حساب بدا ترا روانی تأتی کل ارباح بلا بضاع چاچ اقبال اللہ تزان وسپارو دا اللہ کافی دے ان اللہ بالغ امر یقینا اللہ رسول کی دخل کار ر خپل زیات جدی کار را دو کی زیته به رسی اللہ پاک دشه نه دی جو شی د دی کی سب دی تورانش نزدک په الله توکل پکاره چې الله یو خبره زیته رسولش قدر الله لكل شی قدر اس کو څوک وای چی زما دا کار خو زر ونک الله تعالی وچ الله دی کافی دی خلک صبر وکوا قدر جعل الله لكل شی قدر یقینا الله که زول دار شی د پر انداز هر شی پر انداز مقر خپل وخت مقرر دی خپل ترتیب دی د الله به ترتیب کار خو الله نک وس نور مسلې د عدت اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ولا يوغزنانا يا اسنا چ نومي د شوي دي من المحيض ده هزنا من نسائكم استاسد بيبيانونا يعني هزي نراجي بودي گاني شوي دي ان ارتبتم كاستاسو د ايوب بارك شكي چر د دي بت سمر مودا د عدتي يوزنانا د 1500 پيتو کال ما طلاق کړه نزبو د دي سن عدت تيروم شک دي الله فائدته النصرات شو د دي د دريمشت دي ینر تب تک میں دا مطلب ہم جوڑی کی کس تاسو شکی دائی پہ بارے کی چرا حیث بیراشی کرانی شی وہ غالب گمان دارے چھے نرازی نو داغی دد دری میں اشتے دے دد دری میں چھے قائم دی بزر دد دری حیثو نو بانی پہ دری میں چھے پس با دائی نکام آتے شی اس دی طلاق ورکا دری میں چھے پس با آگا نکاب آتی گی دری میں چھے دن ندن نتوا پسی کولے شی صرف دو گواہان پہ فقط کینے نور صدر بانی نشتے دے نکم کفاره شته دی نکم دویما نکادر باندې شته څومره شته په دې دریمه چې دنه چې درجو وګړه والله ادارنګ هغه زنان لم یې هزنه چې وسه پورې هز نه دی راغله جنې دا وړه هز یې نه دی راغله او تا په نکاح خسته ده د ماشوم جنې کوسم نکاح کی او غدې طلاق کړه نو دا غي عدت هم دریمه شته ده وولات الاحمال او هغه زنان چې خوندان د حمل وشو خزه حامله ده او شری طلاق کړه ناجلهن دای نیټه د عدت د ختمېدو دا د ایدان حملهن چې دی وزګ خپل حمل لره چې بچی پیدا شه بستا د نکاح نه ود کدا بچی لس ورځې پس پیدا کیږي که کال پس پیدا کیږي خو هغه وخت به ته انتظار کې د حاملې خزي عدت وزه د حمل لا د بچی پیدا کیدل سوچې د الله نبی د الله بوګر دی دغه د کار نه غده پر اساینی الله به د کارونه اساین کی تقوا د څه شه د جلا تیسیر الامور په انسان کې کارونه او تاسانی ذالک امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا تقوى باربر الله يعني ذلك دا مخي چی بیان شد دا الله حکم دے چی تاس ترا لگل دا مذکور احکام چی دا الله امر دے او سوچ ویری دا الله نہ نو بر جی دا غنا گناونا ويعظم له اجر او غټ اجر واجر ول ول کی يعظم له اجر اجر بول لوی کی أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وسیو زنان طلاق کړش ولا او متلقه رجعی دی یو یا دو طلاق دی ورکړی دی یو پدیمش کې بلګی نو د دې نفقه او سکنه دواړه شته دي په اتفاق د علماء سره دی له نفقه هم دا کړه دی خزر به نفقه ورکه کوټه به مل ورکه ځکه ستا په نکاح کې دله اچر د تللی نش ستا په نکاح کې د تو ته واپسی کولای شي نو خرچېم پتا ده او چې کله درې طلاق پورش نه به الله سکنه ولا نفقه نه به کوټی او نه به نفقه ځکه چې دا خاون به بي تاغه تر جو نشي کوله درې طلاق نه روسته خاون خز تر جو نشي کوله تر څو چې هغه بل خاون نه کړي هغه به طلاق کړي نه خو رجو اوس نه کیږي اس کې نه نه تاسو دا متعلقې زنانا وسوي من هيڅ سکندم کوم چې تاسو وسې خپل کور کې بزانس وسې او من وجد کوم د خپل طاقت مناسب غټه بنگلا خستل دا لپاره نه دي تاسو نه وسې کی ولا تضارون ضرر لمور کوي تضيق عليهن جي تنگيرا ولي پاغي باندي پي سړي بد اخلاقي خزه طلاق هم کي بيب زنورم تنگيرا تنگي نو وین کو نولات احمال او کچرته د خوندان د حملی فان فی کو علیه نه پای بنو خرچم کو او د کور کې بمستا وسی هغه سمراده ده حتی یدان حمله هن هغه ته بری خرچه کې تر دی چی وزیږي خپل حمل لره کغه نه همیش دی کته میش دی کمی فین اردان لکم نک به تی در کا او تاسو لره تاسو بچولې تی ور کاو دغه د ماشوم مستا بچی ده فاتو هن او جوره هن غیله به مزدوری ور کاوی ځکه خزه طلاق شوې ده او چې بچی راوړو عدت است ختم شو ستانه جدا شو له پردې خزه شو له پردې خزه به مزدوري ورکې ځکه ستاده بچی تربیت کوي واته مې روبینه کوم مې عرب مشوره کوي خپل مابین کې پنه کوي یند شنه چې دا خزه خاوند دی بل دشمنان شي مشورې به کوي چې دالک کله ځتیا نه پری کو چې شو له خدي چې شو له بد دي خبرې به مشورې کوي وین تعاسرته مو که تاسو سختی کوله خاوند وای زله دونه پیسې نه در کوم خزه مال بډېری راکې فستور دی له اخرى پس زرد چې ته به ورکې دي ما ژوند پر بل زنانه رضای مور بولونی ولې شي فساتور دی پس زرد چې رضای مور بولونی ولې شي داغه پر اخرى بل مور زدا خپل مور نه بل ولونی لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا خرچه دی وکی خاوند پراخی د خپل پراخینه الله تعالی وای چې سړی به سونه خرچه کې به دې کزا وای خرچه دی وکی چاله چې الله پراخی او د خپل پراخی مطابق ومن قدر علی رزق او بچا چې کم کړی شوی رزق الله ولا غریبی ور کړی دا فلینفق مما آتاه الله خرچه دی وکی دا نه چې الله څور کړی دی مالدار باندې مالداري مطابق خرچه ده د خپل خزي او د غریب باندې غریبی مطابق خرچه ده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الله نه مکلف کیو نفس مگر چې څول ور کړی حقی باندې مکلف سونه مال سونه طاقت د سره دی بس هغه بلګي الله زیر ور کی زر دی چې الله به وګرځي پس تکلیف نه اساني دا الله شرعي او قدري قانون دی چې تکلیف کله راشي رسته به اساني راځي غریبین رسته الله مال دلی راولي د مرض نه رسته صحت راولي د فراق نه رسته وصال راولي پریشانی نه بعد الله تعالی خوشحالي راولي اوس په دې سنې رکو کې الله فرمایي چې د الله د حکمونو تابعداري وکي کني دنیا کې موږ سره ذلیل کیږي وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا او ډیر کلی عتت تجاوز کړو د حکم دربنا د رب د حکم تجاوز ته د الله د حدود نه اوریدلی پروايي پنه کوله ورسله د پیغمبرانو د حکمونو نه هم فحاسبنا حسابا شديدا من حساب دا يسوق حساب صح فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا وعذبنا عذاب النكر وعذاب ملورك عذاب ناشنا يو باخرت کے حساب دے چ اللہ بندہ تو دادی ولی کول او مخامہ کی جانتا ودر ولی اگر حساب باخرت کی دل تے حساب نہ مراد دادے چ اللہ تعالی دا غیو سرا معافی ہوتا دے کمی گناہ نہ کڑا حساب او سوک دی بندگان دا گناہوں کڑی دی بس پدی ول سزا ور کوم عدم المغفره عدم التسامح دلتا حساب دیتا وای الله تعالی ته بخنه ونکړه او اسانی وسره ونکړه بلکې په هر ګناه باندې راونیول پس وڅا کاری سزا د خپل کار اند بد عمله سزا وڅکله او انجام د کار د یو خسران تاوان دا یو کار څو د نافرمانی د نافرمانی انجام څه شي تاوانی وګاټه هغه تاوان دام دی اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله پاک تا ارکر دا ایدو پانا عذاب سخ نویری گی دا اللہ نیا خواندانو دا عقلونو الذين آمنوا قسن چی ایمانی روڑا دے تاسو مومنانی عقل در کیه دے قد انزل الله إليكم ذكرا یقنا اللہ را لگر تاسو دا یاداش کتاب سونا خوگی خبری مزیداری سری تر ایدی دا قرآن الله نویری گی دا بخانو کافر بشانا مکیه گئی رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قرآن چه الله را اولي قرآن من يوازي الله اكتفاوه نکلا رسول الله مسره ولېګو ځکه یوازې قران او چاته بیان نشي کولای تر څو چې سړی وسره نه الله سړی مسره ولېګو رسول ان یعنی وارسل رسوله والله تعالی وسره رسول الله ولېګو چې لولې په تاسو آیتونه د الله د قران غزه ته بیان دي دنه دا معلومه شو چې قران په هغه طریقه تفسیر کیږي چې نبی رسول څنګه کړه د رسول الله د حدیث مته سوچ د حدیث منکری هغه الله که په قران باندې پوي مبينات دا آیتونه د الله دي چې وضاحت کوونکې دي حق او باطل لره او غي او رشاد لره ليخرج الذين امنوا دې د پاره الله تعالی د آیتونو را لګري دي چې وباسي هغه کسان چې ایمان لري نه کوم نه کړی دي من الظلمات الى النور د تیارونه رڼا ته نور رڼاګانې ولا ورکی په تیاری ولا خدمتږي نو چا چې ایمان په الله راوړو نه کومل کاو داخل به کې الله جنتون ته چې به اعلان دي دای نیرونه همیشه به پای کې ابدا همیشه به قد احسن الله له رزقا یقینا خسته کړی دی الله داغه د پاره رزق خسته رزق ولا تیار کړی ایمان عمل صالح ډیر خشه دی په الله رسولانو باندې ایمان راوړل سي عقیده د شرک او د کفر ملره او به د نبی رسول الله ته به داری کو د قران آسان حکم نه دی ګران نه دی الله تعالی به خپل رزقونه د الله درک د تیارونه به نه تر وباسي دا زبون نه به دی بچ اوس بیان د عظمت د رب العالمین الله موږ نه دا غواړي چې موږ شلونه کی دا پوي چې الله پارس پوي الله خبردار دی علیم بكل شی دی یو شی د الله د علم نه بهر نه دی په دې چې پوي شو چې الله پارس پوي په مام پوي دی زما د احوال نه خبر دی ایمان به دی جوړ شي الله سبحانه تعلق جوړ شي بهتر ایمان دا دی کنه ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت ورسره په دې باندې یقین ولره اړه کې دا خبر راواله چې الله پارس طاقت لري د کائنات پیدا کړی دی ګور غړ غړ مر جون دغه پلاس کې دی عزت ذلت دغه پلاس کې دی ټول واک دغه کله چې الله په طاقت باندې سړي یقین راشي چې الله قوت والا ذات دی نو به انسان د الله نه یریږي به په الله باندې توکل کوي الله په طاقت باندې چې دی یقین به توکل ماده بدر کې پیدا شي ير بدر کې پیدا شي مخلوق نه به نه یریږي پروا به دی په خبرو نه ډیر کلی صفات انسان کې کی پیدا کیږي د الله رب عزت د دې صفاتو د منلو د وجه نه د الله په علم علم راوالا او د الله په قدرت باندې خپل علم او یقین راوالا تاکہ بڑی خلی صفات پیدا شد دی صورت سے مناسبت دار بے با پخیز ظلم نکے بے با تقوی دا تاسانش تقوی منگ تولی گرانی وجہ دائی چی دا اللہ تعالی اگا عظمت او داغ جمال او کمال پر زرکی نین بس داغ دا نا فرمائن ازان ساتل را تگران شی کلا چیز رک دا اللہ دا محبت ندک شی داغ دا تعظیم ندک شی بے تقوی سانش شی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله عزاد دے چی پیدا کری دی و اسمانونا و من الارد مثلهن ناو دزمکنا پشانتا دو اسمانونو یتنزل الامر بینهن نازلیگی حکم دا اللہ پا ما بین دا اسمانونو دزمک کی یعنی پیسلی دا اللہ کی لتعلمو دا کائنات اللہ دیل پیدا کری چی تاوست پتا ولگی چی اللہ پا عرص بانی قادر دے دون غرش اینی پیدا کری دین عرص کولی شی وان اللہ قد حاط بکل شین علما او یقین الله را گیر کرده ده هر یو شی په خپل علم کې داسې عجیب نظام روان کړی ده په دې ستاسو علم راشي په انسان چې په دې پوهې شي الله دا کار کوي په قران کریم کې په آخرت کې به هم کوي چې بندگان ته خپل طاقت خپل علم ورکړي الله خپل طاقت او علم بار بار موږ ته په ګوته کوي چې وګورئ ګور الله څنګه طاقت والا څنګه کائنات یې جوړ کړی زی په زی الله فرمایي لوسته سوره تبارک الذی کې وایي چې وګورئ بر اسمان ته فرجع البصر هل ترى من فطور څنګه کائنات الله پیدا کړی و اسمانونه الله پیدا کړی دي عرش او کرسی جدا دي و اسمانونه جدا دي او قران کریم کې همیشه زمکه مفرد راځي دلته صرف پیری دي زمکه هم د اسمانونو په شان ته وزمکه دي غلط تفسیرونه دي کې دا دي چې بعض خلک وایي سبا سیارات مراد دي او څوک وایي چې وزمکه نه مراد و بر اعظم دي دا به زه خبرې دي احادیثو کې تفسیر راغلی دي چې وزمکه دي چا چې یو لږ مکه وایي چې نه غلا کړله ظلم یې وکړ الله تعالی به دته په غاړه کې دغه زمکه و زمکه بدد په غاړه کې ورواچي توقه من سبع ارضين د ووز مکنه کوامل بت الله جوړ کې غاړه کې ورواچي حدیث ډیر کې راغلي ووز مکی دي او داغي په ترتیبونه باندې الله تعالی پوهه ده الله پر سبنه حته په بلې لم کړه